stary sprzęt AGD lub RTV na nowy, oszczędzając nawet do 10%. Na przykład kupując pralkę Whirlpool z technologią FreshCare Plus za 1259 zł zaoszczędzisz 140 zł. A kupując robot kuchenny Bosch Optimum z inteligentną technologią Sensor Control Plus za 1979 zł zaoszczędzisz 220 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. A tu niespodziewanie minęła już 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, przed nami trzecia godzina naszego spotkania. Zaczynamy ją od serwisu. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wojewoda Wielkopolski chce, żeby śledztwo w sprawie Ukrainki, którą pracodawca wyrzucił z samochodu po tym, jak miała wylew, nadzorował szef policji w województwie. W tym serwisie Trójki nasz wysłannik do Pjongczangu opowie też o burzy, którą wywołało jedno zdanie wypowiedziane przez komentatora NBC. Przepisy powinny być formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny, napisał prezydent we wniosku dotyczącym nowelizacji ustawy o IPN-ie właśnie opublikowanym na stronach Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda podkreślił, że przepisy karne nie mogą między innymi zagrażać świadectwu prawdy o Holokauście. W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał ustawę krytykowaną między innymi przez władze Izraela oraz część środowisk żydowskich i zapowiedział, że skieruje ją też do Trybunału. Wczoraj dokument został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Została opublikowana ustawa i rzeczywiście złożyłem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, tak jak zapowiadałem. Także to realizacja tej zapowiedzi, którą wtedy ogłosiłem. W komunikacie Kancelarii Prezydenta napisano, że zdaniem Andrzeja Dudy przepisy ustawy powinny być precyzyjne na tyle, żeby każdy po ich przeczytaniu nie miał żadnych wątpliwości, jakie jego zachowania mogą być zachowaniami karalnymi, a jakie nie. W nowelizacji jest zapis, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Dochodzenie w sprawie Ukrainki, matki i dwójki dzieci, która po wylewie została porzucona na ulicy, powinien nadzorować szef wielkopolskiej policji, uważa tamtejszy wojewoda. Zbigniew Hoffman wysłał w tej sprawie pismo do komendanta. Kobieta jest w szpitalu MSW w Poznaniu. Lekarze walczą o jej zdrowie, mówi rzecznik wojewody Tomasz Stube. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego cały czas prowadzi rozpoznanie wniosku dotyczącego wydania karty pobytu. W tej sprawie nasi pracownicy udali się dziś do szpitala, jednak z uwagi na stan chorej odstąpiono tutaj od tych naszych czynności urzędowych. Tomasz Stube dodaje, że jest spora szansa, że kobieta otrzyma kartę pobytu. Sprawę prowadzi policja w Środzie Wielkopolskiej. W styczniu kobieta doznała wylewu i pracodawca rolnik występujący ostatnio w kampanii wizerunkowej jednej z sieci handlowych zostawił ją na przystanku autobusowym. Zadzwonił na policję i powiedział, że kobieta jest pijana. Ukrainka była nielegalnie zatrudniona. Gdy sprawą zainteresowały się media, zadeklarował, że zapłaci za leczenie kobiety. Więcej miejsc w żłobkach chce stworzyć Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wręczono właśnie tak zwane promesy na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. W tym roku z budżetu przeznaczono na to 300 milionów złotych więcej niż w ubiegłym, ale nie tylko, mówi minister Elżbieta Rafalska. Zrezygnowano z obowiązkowych 2 izb, które do tej pory były podstawowym wymogiem, jeżeli ktoś zakładał żłobek. Dzisiaj mogą żłobek założyć również samorządy województwa. Są też propozycje dla gmin, w których jeszcze nie ma żłobków. Dofinansowanie do 80% planowanych kosztów. To naprawdę sporo. 102 samorządy z tej oferty skorzystają. W ubiegłym roku opieką żłobków objętych było około 14% dzieci w Polsce. W tym roku to powinno być 18%. Na igrzyskach wciąż bez medalu dla Polski. Nadzieje wiążemy między innymi z sobotnim konkursem skoków. Dziś podczas treningu na skoczni w Pjongczangu Kamil Stoch skoczył najdalej ze wszystkich zawodników. 139,5 metra. Sportowych wyczynach więcej w serwisie po 19, a u nas teraz o kawie i bojkocie. Szczegóły zna Tomasz Gorazdowski. Burzę wywołał ostatnio komentator NBC, amerykańskiego giganta telewizyjnego, który podczas ceremonii otwarcia powiedział, że każdy Koreańczyk przyzna, że jego kraj wiele wyniósł z czasów, kiedy urzędowali tu Japończycy. I rozpętała się burza, bo to tak jakby ktoś powiedział, Polska wiele zawdzięcza Niemcom dzięki okupacji. Dziennikarza odsunięto od komentowania, ale na oficjalne przeprosiny zdecydował się dopiero dziś, 5 dni po incydencie. Ponieważ okazało się zupełnie przypadkowo, że komentator zasiada w zarządzie amerykańskiej firmy Seattle, posiadającej największą na świecie sieć kawiarni, Koreańczycy

pull you in and show you just what I can do with a lover who tries to bend with me too while it's chasing you, while it's chasing you, while it's chasing you. Taka piosenka w stylu retro, prawda? Można tak powiedzieć. Nawet bardzo retro. Jest jakiś taki klimat, coś takiego. Mariusz Cieślik już w studiu, nowy cykl w Trójce, z którym państwo powoli się zaprzyjaźniają. Będzie dziś też jakiś taki fragment olimpijski, jeśli mogę zdradzić. No musi być olimpiada, bo wszyscy nią żyją. Oczywiście, no to posłuchajmy. 3 po 3. Łukasz Lotek-Lotkowski ze mną w studio. Zaczniemy od szybkiego reagowania. Stand-uperzy szybko reagują. Staramy się. Tak. Rząd też chce szybko reagować na kryzysy wizerunkowe. No i chyba zespół, który mają zamiar powołać, będzie miał sporo roboty. Tak, mają zamiar powołać zespół, który będzie reagował na kryzysy wizerunkowe, których mamy dosyć sporo, więc nie wiem, czy to nie jest za późna decyzja, czy nie powinny jeszcze powołać do kryzysu reagowania po prostu. No na moje oko to będą najbardziej zapracowani ludzie w okolicach rządu, no bo mamy przede wszystkim te kryzysy ciągle za granicą, tak? Jak nie z Izraelem, to z Unią, jak nie z Ukrainą, to z Niemcami. Kryzys za kryzysem. Taka brygada kryzys, co byś im doradził? Co ja bym im doradził? Dużo cierpliwości i może jakąś taką charakterystyczną rzecz wprowadzić, jak kiedyś miała samoobrona, krawaty czerwono-białe, może jakieś wstęgi, może jakieś pióropusze z tyłu, coś kombinować, może taką husarię wprowadzić polityczną po prostu. Husaria polityczna, to mi się bardzo podoba. Ja bym im doradził nieufność wobec sondaży i tu mam bardzo mocne wsparcie, bo sam Jarosław Kaczyński doradza swojej partii, żeby nie ufała w sondaże, że nie ufała sondażom, powiedział, że są za dobre dla PiSu, żeby były prawdziwe na jakiejś tajnej naradzie. Jeszcze kilka lat temu były za słabe i też nie trzeba było wierzyć w nie, prawda? No to tak zawsze jest. To jest tutaj uznanie wielkie dla Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest takie ciekawe podejście. Normalnie ci, którzy kiepsko wypadają w sondażach, mówią, że nie, żeby temu nie wierzyć, bo prawda się pokaże przy urnach wyborczych. A tutaj proszę, gość wychodzi i mówi, nie wierzcie, bo jest za dobrze, będzie gorzej. No Jarosław Kaczyński powiedział również, że obawia się troszeczkę, że tak dobre sondaże spowodują jakiś rozłam w PiSie. I wydaje mi się po prostu, że opozycja jest na tyle słaba już, że PiS szuka opozycji u siebie w partii, bo potrzebują walki po prostu. No i to będzie dobra puenta. 3 po 3. Pamiętasz film Regę na lodzie? Oczywiście, z moich ulubionych. Tak? Taka jest taka opowieść. W pierwszej 30. To jest taka opowieść o jamańskich bobsleistach, którzy wystartowali na zimowej olimpiadzie w Calgary. I właśnie szykuje się sequel, dlatego że tym razem będzie opowieść o jamańskich bobsleistkach na olimpiadzie w Pjongczangu. I dziewczyny mają kłopot z bobslejem, bo... Nie ma hamulców. To jest niewykluczone. Zdaje się, że to w ogóle mknie ponad 150 km na godzinę. Te najlepsze ślizgi są. Ale Jamajczycy są wyluzowani, więc mi to nie przeszkadza. No prawda? Oni zawsze coś przy sobie mają. Oczywiście. No ale mają problem też z tym bobslejem, bo trenerka pokłóciła się z federacją i zagroziła, że zabierze bobslej. Jak to zabierze bobslej? Może to jest jej bobslej i powiedziała, że no to tak być nie może. I to jest w ogóle ciekawa historia, bo przy okazji tej olimpiady mamy to samo, co było przy okazji tej olimpiady w Calgary. I to samo, co było z niejakim Eddiem Edwardsem, pseudonim The Eagle. Pamiętasz taką postać? Tak, oglądałem film o nim, tak. No film, ale też ja pamiętam czasy, bo jestem troszkę starszy, pamiętam czasy, kiedy on startował. I był to jedyny brytyjski skoczek narciarski, który został skoczkiem narciarskim, bo w innej dyscyplinie mu nie szło, a bardzo chciał startować na olimpiadzie i zrobił niesamowitą karierę, zrobił na tym nawet pieniądze. I to jest taka paradoksalna historia o tym, że nie trzeba być zawsze najlepszym, żeby zrobić w sporcie karierę. Najsłabsi też mogą, pod jednym warunkiem, moim zdaniem. Że... Trzeba być najlepszym z najsłabszych. Tak jest, trzeba być najlepszym z najsłabszych. Ale to w polskiej reprezentacji bobsleistów też była podobna sytuacja, bo niejaki zawodnik Arnold Zdebiak dostał się do reprezentacji bobsleistów Polski przez ogłoszenie na fejsie, ponieważ brakowało jednego zawodnika. Był on biegaczem, który nie osiągał żadnych sukcesów, miał już się wycofać ze sportu, bo myślał, że już to wszystko za nim jakby, ale zgłosił się i dostał się. Zastanawiałem się, jak to było, jak wrócił do domu, czy on poszedł szukać roboty i matka pyta, jak ci poszło. No w McDonaldzie mnie przyjęli, ale jadę na olimpiadę, będę bobsleistą od tej pory, więc ja szukam ogłoszeń wszystkich różnych organizacji olimpijskich, może gdzieś pojadę za 4 lata. Najpierw dieta, Może sumę wprowadzę, zobaczymy. No i jeszcze chciałem powiedzieć jedno zdanie na koniec, bo nasi wciąż bez medalu i Piotr Żyła, nasz ulubieniec, ulubieniec kibiców, no człowiek, który ma najlepszą, jak to mówisz ty? Heheszkę. Tak, najlepszą heheszkę w reprezentacji. Człowiek, który budzi powszechną sympatię i bardzo, bardzo mu kibicujemy. No niestety nie wystartuje w konkursie indywidualnym, a zdaje się, że również w drużynowym ma marne szanse. Także co możemy mu powiedzieć? Więcej uśmiechu. Jedyne, co możemy wyrazić, ale myślę, że nasi sportowcy, którym nie idzie na olimpiadzie w Pjongczangu, i tak mają lepiej niż jamańskie bobsleistki. 3 po 3. I mamy małe postscriptum do wczorajszych walentynek. Oto na komisariat policji w Warszawie zgłosił się pewien mężczyzna poszukiwany przez policję i poprosił, żeby go aresztowano, bo ma już dosyć kłótni ze swoją partnerką i woli odbyć karę pozbawienia wolności 1 rok i 5 miesięcy. No i co ty na to? No nie wiem, jak bardzo trzeba nie mieć pomysłu na prezent, żeby uciekać aż do takich środków. No i zastanawiam się, może po prostu, nie wiem, kuchnia mu nie pasowała, woli jednak te klasyczne polskie dania więzienne. No i to wiadomo, może po długim takim stażu związku też seks wygląda trochę inaczej, więc czasami trzeba coś odświeżyć, trochę potęsknieć. No, to bardzo karkołomna interpretacja. A ja mogę powiedzieć tylko, że to się może okazać nie najlepszym wyjściem, bo jeżeli ta pani na tego pana nie doniosła na policję, a przecież mogła, bo wiedziała, że jest poszukiwany. Oczywiście. Prawdopodobnie, to znaczy, że go kocha. I ja myślę, że ona będzie przychodzić do niego z paczkami. I co na to, ciekawe? 3 po 3. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Łukasz Rotek-Lotkowski. Ja bym Piotra Żyłę widział jednak w drużynie jamańskich bobsleistów. Nie wiem, skąd to skojarzenie, ale tak mi się wzięło. A gdyby państwo mieli jakiś nieużywany bobsleigh w garażu, to bardzo szybko proszę 227 trójek. Trzeba pomóc z panią z reprezentacji Jamajki. Nie musi być zielono-czarno-żółty, w razie czego szybko przemalujemy. 18 minut po 18. Prince of tears, stood on his driveway, washing his hands of all the guilt and bad things. Everybody loves to say goodbye. Everybody loves to say goodbye. Everybody loves to say goodbye. His eyes and looked at everything he owned and smiled. Książę West, to jest tytuł tego nagrania. Baxter Dury w audycji popołudniowej, 20 minut po godzinie 18. Tak podglądam sobie ten Facebook i okazuje się, że jestem jakiś staromodny. Zapraszamy do trójki. Albo stary, bo jak czytam, młodzi ludzie mają już dość Facebooka, tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu firmy badawczej iMarketer. W tym roku nawet 2 miliony użytkowników poniżej 25 roku życia zamknie facebookowe konto. Co tak znudziło młode pokolenie internautów? To próbował ustalić dla państwa Mariusz Krzemiński. Nie masz Facebooka? Nie, miałem. Dlaczego nie masz? Nie potrzebuję. Facebook nie jest już fajny. Facebook był fajny może do 2012 roku, 2014. Teraz Instagram bardziej, te sprawy. Gdzie możemy doszukiwać się przyczyn tego, że młodzi ludzie odwracają się od Facebooka? Dzisiaj Facebook jest dla wszystkich i są tam absolutnie wszyscy. Łukasz Głąbicki, szef działu komunikacji LiveTube, wykładowca Collegium Civitas. Młodzi ludzie potrzebują miejsca dla siebie i szukają trochę czego innego w sieci niż dorośli generalnie. To jest, można powiedzieć, kolej rzeczy, że pewne mody przychodzą i później przemijają. Jakub Kuś, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Facebook ma już kilkanaście lat i wydaje mi się, że to jest nawet nie tyle kwestia tego, co nudzi się młodym ludziom na Facebooku, ale tego, że oni po prostu potrzebują czegoś nowego. Największym problemem Facebooka jest właśnie to, że kiedyś tam rodziców i dziadków i wujków i ciotek nie było, a dzisiaj są. I dlatego młodzi starają się znaleźć sobie trochę inne miejsce. Częściowo zagospodarowuje to miejsce Instagram, częściowo zagospodarowuje to miejsce Snapchat, częściowo zagospodarowuje to miejsce YouTube. Korzystacie z Facebooka? Nie, mam konto, ale nie mam nic na nim. Dlaczego nie korzystasz z Facebooka? Nie wiem. Jakoś mnie nie kręci, wstawianie zdjęć czy coś. Ja korzystam tylko z Messengera, a z Facebooka nie. I tak samo nie wstawiam zdjęć, tak samo z Instagrama. Ewentualnie, żeby sobie ludzi popodglądać, postalkować. Ale konto masz na Facebooku? Tak, mam tak samo z Instagramem, ale dodawałem zdjęcia na bieżąco, tak w gimnazjum, ale przeszło później. Niektórzy tak przynajmniej przewidują albo analizują, że ci starsi użytkownicy z kolei, no to oni być może do tego Facebooka będą się teraz przenosić i zakładać konta. Mogliśmy taki duży przypływ ludzi, nazwijmy to w średnim wieku, mogliśmy zaobserwować w Polsce na Facebooku w momencie, kiedy nasza klasa przestała istnieć i rzeczywiście pojawiły się tam bardzo mocno zaangażowane grupy specyficznych dość odbiorców, którzy z naszej klasy zmigrowali na Facebooka. To jest nowe narzędzie dla wielu osób w średnim wieku. Oczywiście część z nich bardzo dobrze sobie radzi, jest aktywna w tym serwisie od dłuższego czasu, natomiast faktycznie te starsze grupy zaczynają się tam pojawiać coraz częściej. Wydaje mi się, że same portale społecznościowe utrzymają się w takim podstawowym sensie ich funkcjonowania. Pytanie, co gdzieś tam twórcy tego typu aplikacji będą oferowali dodatkowo. Musimy pamiętać, że te algorytmy się zmieniają, są w trakcie zmian. Facebook teraz będzie premiował treści właśnie od naszych znajomych, czyli trochę wraca do korzeni i stawia na tę komunikację pomiędzy znajomymi. Z drugiej strony bardzo będzie Facebook stawiał na lokalność. Zasięgowo dobre czasy przed wszystkimi mediami czy zespołami, grupami, które mają zaangażowanych odbiorców lokalnie. Co ciekawe, Facebook w Stanach Zjednoczonych wciąż, wprawdzie minimalnie, ale zyskuje na popularności. Do końca roku całkowita liczba amerykańskich użytkowników tego portalu wzrośnie o niespełna 1%, co sprawdził Mariusz Krzemiński. A to być może nowa ambasador Stanów Zjednoczonych będzie miała jeszcze jedno małe, dodatkowe zadanie. Biznesowe, tak sobie powiedzmy. 23 minuty po godzinie 18. No dobrze, to skoro o Facebooku było, to teraz nowa płyta Komy. Sama wpadła w ręce. Myślałem, że mnie zechcesz, to polubiłem cię na fejsie, ale myliłem się i wiem, że mnie nie chcesz. Wszystkie komentarze, oddawaj uśmiechnięte emotikony. Wy możecie na Instagramie. Zwierzał, że jesteś powietrzem,

lat więzienia. Uniwersytet Adama Mickiewicza podpisał umowę o użyczeniu miastu pomieszczenia Collegium Historicum, w którym ma powstać Centrum Szyfrów Enigma imienia Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Przed wojną działała tu filia Biura Szyfrów. Poznańscy matematycy w 1932 roku poznali tajemnicę niemieckiego szyfru. Zdaniem historyków, dzięki temu, że alianci znali informacje przesyłane przez Enigmę, wojna trwała krócej o 3 lata. A kolejne wiadomości w Trójce o 19. Pani Agnieszka z tą podróżą do Jakuszyc w celu ulepienia bałwana nie ma takiego trudnego zadania, bo mieszka we Wrocławiu. Ktoś z Suwałk mógłby mieć problem. Tak czy inaczej zachęcamy, bo w Jakuszycach można nawet w pierwszy dzień wiosny jeszcze biegać na nartach. Na razie w Szklarskiej Porębie śniegu jest też trochę, a tej nocy jeszcze dosypie, bo idzie śnieg. Chmury śniegowe będą się przesuwać z zachodu na wschód. Zresztą taka pogoda nie tylko w nocy, jutro również, z tym, że w nocy tęgi mróz w Karpatach minus 12 stopni, nawet najcieplej na zachodzie 0. Jutro najchłodniej 0 na wschodzie, w centrum 3 stopnie powyżej 0, na zachodzie już 6 powyżej 0 również. Proszę uważać na te opady, zwłaszcza na opady marznące, które będą powodować gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu nieco mocniejszy, południowy i zachodni. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut godzina 19 doszliśmy do ekonomicznej części naszego programu. Jest już gospodarz Wiktor Legowicz, jest również gość. Bardzo ważny projekt. Jeremi Mordasewicz, ekspert zarządu Konfederacji Lewiatan, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Również pan jest przedsiębiorcą. To jest akurat bardzo ważne a propos dzisiejszego tematu. Mianowicie projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych dziś trafił do konsultacji społecznych. Panie Jeremi, co zyskają nasi słuchacze, przede wszystkim młodzi słuchacze, za kilkadziesiąt lat? Proszę takim ludzkim językiem to wyjaśnić. Ponieważ społeczeństwo się starzeje, będziemy mieli coraz więcej emerytów, a coraz mniej osób będzie pracowało, to pracujący mogą nie udźwignąć utrzymania emerytów na swoich barkach, dlatego musimy oszczędzać. O tym od dawna mówimy. Tak, ale niewiele robimy. To znaczy... Jakby nie było narzędzi, mamy obowiązkowe składki do ZUS-u, natomiast bardzo niewiele osób w Polsce dodatkowo oszczędza na emeryturę w sposób systematyczny, gromadząc w długim terminie oszczędności. Te oszczędności mogą nam podnieść emeryturę, jeżeli patrzymy na projekt rządowy, na dodatkową składkę rzędu 4 do 8%. Połowę będzie płacił pracodawca, połowę będzie płacił pracownik. I dzięki temu możemy podnieść emeryturę od 30 do 60%. Tyle ona może wzrosnąć w stosunku do tego, co dzisiaj osiągamy do ZUS-u. Przypominam, że do ZUS-u odprowadzamy blisko 20% naszego wynagrodzenia brutto. Tutaj to będzie 2% mniej więcej po stronie pracownika, 2%, 1,5 dokładnie procenta po stronie pracodawcy, ale maksymalnie nie więcej niż 8%. A tak realnie potrafi pan powiedzieć, ile to może być? Znaczy... Jeżeli dzisiaj średnia emerytura wynosi około 2000, trochę ponad 2000 zł, no to w przypadku dodatkowych 30% to będzie 2600 lub ewentualnie trochę ponad 3000 zł. To znaczy o tyle może wzrosnąć emerytura, jeżeli będziemy dodatkowo oszczędzać. To coś jest. To coś jest, tak, ale... Ten system ma jeszcze dodatkową zaletę, z której niewiele osób zdaje sobie sprawę. Jeżeli my wygenerujemy długoterminowe oszczędności, które przydadzą nam się do finansowania długoterminowych inwestycji, to dzięki temu wzrośnie wydajność pracy, wraz ze wzrostem wydajności pracy wzrosną wynagrodzenia, a przecież emerytury są pochodną wynagrodzeń. To znaczy, czym wyższe będziemy mieli wynagrodzenia, tym wyższe będziemy mieli emerytury. Natomiast nie da się podnosić wynagrodzeń bez wzrostu wydajności pracy. Ja podam dwie liczby. Niemiecki pracodawca dysponuje kwotą 180 tysięcy euro na jednego pracownika. Tyle ma kapitału. Za to kupił maszyny, pobudował budynki. Tak. W Polsce my dysponujemy kwotą zaledwie 55 tysięcy euro. Trzy razy mniej. ponad 3 razy mniej. Jeżeli zgromadzimy dodatkowo oszczędności, jeżeli zainwestujemy je w polskie firmy, to będziemy zarabiać więcej i w przyszłości również nasze emerytury będą wyższe. Pytanie jest, po pierwsze, ile osób się na to zdecyduje, bo przypominam, że to jest program dobrowolnego, tak, dla pracownika, dobrowolnego oszczędzania. To znaczy, że jeżeli pracownik podejmie decyzję, że zostaje w systemie, znaczy, że chce oszczędzać, to pracodawca musi mu to zapewnić. Tak? Zakłada się, że 11 milionów. Dobrze by było, żeby przystąpiło. Znaczy, no tak, to jest w zasadzie 11 milionów to są wszyscy pracownicy, tak? Którzy... I to byłaby najlepsza sytuacja. Tak, no, czym więcej Polaków weźmie w tym projekcie udział, tym lepiej. Ale proszę zwrócić uwagę, że ludzie będą przystępować do programu wtedy, kiedy będą widzieli, że ich pieniądze są dobrze pomnażane, tak? To znaczy, jeżeli człowiek czuje, że oszczędza, jego oszczędności są bezpieczne i do tego przybywa ich na koncie z roku na rok, no to wtedy coraz więcej osób będzie się włączało do systemu. A zobaczą to? Zobaczą, jeżeli rząd pozwoli, znaczy jeżeli rząd doprowadzi do utworzenia dostatecznie dużej ilości instytucji inwestujących, inwestycji, w których będziemy właśnie gromadzić oszczędności, które efektywnie będą zarządzać. W tej chwili obawiam się, że liczba tych instytucji może być niewielka. A przecież wiemy, że czym większa będzie między nimi konkurencja, tym większe będą dla nas korzyści, bo one będą zabiegały o nasze pieniądze, o nasze oszczędności. Niestety nie uwzględniono wśród tych inwestycji, które mają zarządzać naszymi pieniędzmi, powszechnych towarzystw emerytalnych, które mają największe doświadczenie, bo od 20 lat prowadzą. I tu pan widzi zagrożenie. Tak, uważam, że te instytucje powinny być dopuszczone do zarządzania pieniędzmi, a one na razie nie są w ustawie zapisane. To znaczy zakładamy, że to będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ale tych, którzy mają największe doświadczenie, no niestety nie wzięto pod uwagę. To błąd. Te plany mają wystartować w przyszłym roku. Na początku w dużych firmach. Tak, dokładnie. Na początku firmy duże, to znaczy powyżej 250 zatrudnionych. Potem po pół roku będą firmy zatrudniające od 50 do 250. Czyli średnie, potem małe. Tak, potem firmy małe, ale zwróćmy uwagę, że w firmach mikro pracodawca będzie mógł porozmawiać z pracownikami, czy chcą wstąpić do takiego systemu. Jeżeli pracownicy wszyscy odpowiedzą, że nie, to ten mikroprzedsiębiorca nie będzie musiał tworzyć takiego planu, pracowniczego planu kapitałowego. I te pieniądze będą dziedziczone. Te pieniądze będą dziedziczone. One nie przepadną. Będzie z nich można skorzystać po 60 roku życia. Emerytura będzie wypłacana w ciągu 10 lat. Można będzie część tych pieniędzy wziąć od ręki, ale również w okresie, kiedy jeszcze będziemy zbierać składki, czyli nie przekroczymy 60 roku życia, jeżeli nam przydarzy się jakieś nieszczęście, na przykład ciężka choroba, to część tych pieniędzy, 1/4, będziemy mogli wycofać. Również jeżeli będziemy na przykład kupowali mieszkania na kredyt, to one mogą posłużyć jako wkład własny. Tyle, że trzeba pamiętać, żeby potem te pieniądze, jeszcze dochodząc do emerytury, jakby z powrotem wrócić do systemu. Generalnie chodzi o to, żebyśmy nauczyli się systematycznie oszczędzać, więcej oszczędzać i żeby te oszczędności nie były trochę tak rozproszone jak dzisiaj. No bo dzisiaj, jeżeli ktoś oszczędza 200-300 zł miesięcznie, nie bardzo wie, co zrobić z tymi pieniędzmi. Natomiast jeżeli nie było tych narzędzi. Tak, jeżeli powierzymy to profesjonalnej instytucji, no to i umożliwimy szeroki portfel inwestycji, to będziemy mieli z tego korzyści. Dziękuję bardzo. Do tego problemu będziemy niejednokrotnie wracać. Naszym gościem był pan Jeremi Mordasewicz. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Dziękujemy bardzo. 20 minut pozostało do godziny 19. Powiedziałem po 17, że numer jeden biegowej listy przebojów pojawi się dziś w nieco innym miejscu, a tak się złożyło, że to także dziś nasz wyjątek z płyty tygodnia. Płytą tygodnia jest oczywiście nowy krążek formacji Franz Ferdinand, Always Ascending. Słucham tej płyty od 2 dni. No nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Czy to jest dobra recenzja? Tego nie wiem, ale słucha się dobrze i z każdym przesłuchaniem coraz lepiej. 8 marca zagrają w Warszawie. 2 egzemplarze płyty powędrują teraz do Państwa. Tylko proszę napisać 71335 na ten numer SMS, imię, nazwisko i adres. No i jeszcze proszę dopisać w skrócie FF. Glimpse of Love właśnie z tej płyty. Just a glimpse of as in flimsy floral dress shows off her slender frame, enjoys a private stroll. Znają Państwo, muzycznie stylistyka bliższa latom 80. chyba, prawda? Tak można powiedzieć. Natomiast utwór Glimpse of Love na pewno wpada w ucho. Płyta Always Ascending Franz Ferdinand to nasza płyta tygodnia i 2 egzemplarze dla Państwa już rozdane. Jeden powędruje do Opola, do pani Agnieszki, a drugi do Poznania, do pana Radosława. Serdecznie gratulujemy. Już prawie za kwadrans 19. Reportaż w Trójce. Dziś o uwagę proszę nie tylko rodziców, ale zwłaszcza ich. W szkole Nobel w Konstancinie Jeziornie nie ma dzwonków. Nauczyciele nie zadają prac domowych i nie stawiają ocen, a uczniowie mogą siedzieć na podłodze. Dzieci nie obowiązuje też sztywny program nauczania, a niektóre zadania wymyślają we współpracy z nauczycielem. To nietypowe podejście do edukacji spodobało się już za granicą. Podwarszawska placówka wygrała międzynarodowy konkurs dla szkół innowacyjnych EduMission. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Szkoła bez schematów. To jest nasza szkoła. Znajdujemy się na parterze. Na parterze uczą się dzieci młodsze. To są zajęcia języka polskiego w grupie 2-3 i tutaj otwieramy szeroko. Robimy kartę pracy, gdzie mamy zrobić, gdzie są czasowniki, przymiotniki i słówki i zaimki i przyimki. A na czym siedzisz? Na piłce. To tak można? Tak. Bardzo dużo dzieci zawsze właśnie na piłkach siedzi. Nie ma ławek w rzędach. Dzieci siedzą na piłkach. Piłki rosną wraz z dziećmi również na wyższych poziomach. W niektórych pracowniach znajdziemy piłki zamiast krzeseł. W szkole nie ma dzwonków. Wchodzimy do sali przyrodniczej. Realizujemy teraz projekty związane z wodą. Każdy ma prawo wybrać temat, dobrać się grupowo, wybrać sobie materiały. Czyli uczymy się pracy w grupie, dzielenia zadań, odpowiedzialności. Projekt woda, woda jako żywioł, o tym żywiole, o wodzie. Co się dzieje, jak woda może zabić, czy jest niebezpieczna? Jakie są wady albo zalety? Nie ma dzwonka, to kiedy wy wiecie, że się lekcja kończy? Nauczyciele nam mówią. Najczęściej nauczyciele nam mówią. Na piętrze pierwszym uczą się uczniowie starsi, klasy 4, 7 i jeszcze gimnazjaliści. Pokój, który nazywamy chilloutem. Jest to taki pokój odpoczynku dla gimnazjalistów. Znajdują się w nim także pufy. Sprzyja relaksowi. Tornistry? Przychodzicie z tornistrami? Nie. To jak przychodzicie do szkoły? Z piórnikami i jeśli ktoś weźmie zeszyt, to musi oddać jutro. To, że dzieci mogą siedzieć na podłodze, na parapecie, w różnych miejscach, więc ławki są wtedy, kiedy dzieci potrzebują, więc możemy być bez ławek. Zabrałam podręczniki, zabrałam oceny właśnie po to, żeby poszukiwać innych dróg. I to przynosi efekty. Realizujemy podstawę programową. To nie jest samowolka, to jest tak zbudowane otoczenie i zmieniamy metody, formy i środki. Tutaj chyba tkwi sedno. Ważne jest, żebyśmy przygotowali do egzaminu, żebyśmy te treści, które będą na egzaminie, przekazali uczniom. W jaki sposób to robimy, to już jest zależne od nas. O, jak tutaj mięciutko, taki mięciutki dywanik. Na początku zbieramy się w kręgu. Dzieci wchodzą tutaj bez obuwia, dlatego że wykładzina jest tak miękka, jak pani zauważyła już, że nie potrzeba tej butów. Sama ta wykładzina już daje taką atmosferę fajną. Ułamki staramy się prowadzić na pizzy. Idziemy na stołóweczkę. Na stołóweczce sami robimy pizzę. Na początku odważamy składniki, odmierzamy to wszystko. Później oni sami wyrabiają ciasto, sami układają na brytwankach, sami kładą składniki na to i sami przyrządzają na początku dla swojej grupy, a później tworzą to też dla całej szkoły. Później ją dzielimy na ileś części i wybierają, jedzą na przykład 1/9, przypuśćmy. Pomniejszamy te części na jeszcze mniejsze i tak samo jedzą sobie jakąś część z tego. Nie chciałabym umieszczać dziecka w jakiejś enklawie, gdzie są same dzieci bogatych rodziców. No i przez rok w związku z tym posłałam dziecko do szkoły tutaj gminnej, państwowej. No i przez rok czasu obserwowałam, jak moje dziecko po prostu kasną mu iskierki w oczach. Jak po prostu musi iść do budy. Ciągle słyszałam, że nie lubi w ogóle, beznadziejnie, jest niefajnie. No i ja też generalnie czułam się, że coś jest nie w porządku. Po różnych tutaj perturbacjach zdecydowaliśmy się jednak przenieść tutaj. No i tutaj generalnie ta szkoła jest dla mnie normalna. Normalne jest dla mnie to, że dzieci traktuje się tutaj z szacunkiem dzieci traktują nauczycieli, co powiedział Korczak, także nie ma dzieci, są ludzie. To tutaj widać to na każdym kroku właściwie, co też ma swoje też takie konsekwencje dla nas rodziców trudne, ponieważ nasze dzieci bardzo pewne siebie, odważne i takie świadome z nami dyskutują i to jest czasami trudne, bo one po prostu umieją dyskutować w sposób, w jaki dyskutują dorośli. No wiadomo, że w życiu jest tak, że podlegamy ocenom, do tego nie uciekniemy, ale jeżeli w tym wieku takim wrażliwym damy szansę na to, żeby to poczucie wartości zbudować, to być może ta ocena późniejsza, która i tak się pojawi, będzie miała kompletnie inny wydźwięk i być może nie będzie się odbijała tym, że ktoś za lat 30 będzie się leczył na kozetce ze swoich traumatycznych przeżyć ze szkoły. A my chcemy naszym dzieciakom dać szansę, żeby wyrośli w poczuciu własnej wartości. Nie ma jedynych dwójek. Nie ma jedynych dwójek, tylko są jakby punkty, opisy. I to lepiej? Można powiedzieć, że lepiej, bo tak to nie się stresujesz, a tak to by było napisane, nie wiem, dwójka, a jest napisane, on coś źle zrobił lub jakoś inaczej napisał to niż inny. To, że na przykład nie mamy ocen, tylko mamy opisowe oceny, to jest sposób, dzięki któremu bardziej skupiamy się na tym, żeby pogłębić wiedzę, a nie na tym, żeby lepsze oceny mieć, żeby kogoś prześcignąć w tym. I tak naprawdę jest to dla nas takie zachęcenie, właśnie taka motywacja, żeby stawać się lepszym w danej dziedzinie i rozwijać się w tym, co nas interesuje. Jak nie macie prac domowych, to co robicie po lekcjach? Ja na przykład w domu się mogę czegoś pouczyć, albo na przykład sobie, gdy mam wolny czas, na przykład sobie gdzieś jedziemy z rodzicami, albo czasem po prostu zostaję w domu i gram w różne rzeczy, gdy mam wolny. Ja po lekcjach na przykład się bawię z kolegami, gadam, trochę gram. Nie ma ścigania się, rywalizowania. Każde dziecko pracuje w swoim indywidualnym tempie i nie wie, czego uczy się kolega i w jakim stopniu opanował materiał. To naprawdę zdejmuje strasznie dużo stresu i strasznie dużo napięcia. To jest ważne. Natomiast gdzieś tam się pojawiają wątpliwości, czy właśnie taki indywidualny rozwój każdego ucznia. Zwyczajnie boi mi się, czy nasze dzieci na przykład dadzą sobie radę później w takim systemie, nie w takim, gdzie będą w takim stopniu szanowane, indywidualnie będzie się do nich podchodzić. Więc taki strach jest, ale też szkoła nie istnieje od 5 lat, tylko od 26. Nasze dzieci mają starszych kolegów, którzy wyszli z tej szkoły, no i mamy też feedback, że bardzo dobrze sobie radzą. Chłopcy z ostatniej ławki, moglibyście opowiedzieć, co dzisiaj robiliście? No my się dzisiaj uczymy o rozpoznawaniu białek oraz o białkach ogólnie. Dziewczyny, uważajcie, bo teraz jest najważniejszy moment. To jest koagulacja. Koagulacja jest to proces odwracalnego, to nie ścięcie, nie tego słowa, przemiany białka. To jest odwracalna przemiana białka pod wpływem soli kuchennej. Żeby odwrócić ten proces koagulacji, to dodajemy wody. Ja Wam ten schemat na tablicy w tej chwili narysuję. Rozsądny człowiek, Kacper, jesteś rozsądny. Tak. Przed egzaminem. Teraz weźmiesz w ramkę to, co powiedziałem, że i w ogóle zanotowałeś. Tak. I to proszę zapamiętać, bo to jest na to drugim egzaminie takie pytania z tych przemian są. A na ostatnim było? Na ostatnim nie wiem, czas, żeby w tym roku było. Jak co drugi, to znaczy, że czekamy w tym roku. To na dzisiaj wszystko. No, dziękuję bardzo. Co zbiliście? Nic. Mam nadzieję. Ja w tej szkole czuję się w 100% nauczony tego, co powinienem być nauczony. Tak, jak te lekcje są przeprowadzane, z jaką dbałością, można by powiedzieć, też zaangażowaniem nauczycieli oraz uczniów, po prostu zapamiętuje się te rzeczy, których się uczymy. I nie potrzebujemy już tak właściwie potem tego w jakikolwiek sposób powtarzać, czy robić kart. Po prostu mamy wtedy czas na swoje życie, dlatego że nasze życie w takim wieku jest bardzo ważnym elementem. Po prostu musimy mieć coś swojego. I mam wrażenie, że to bardzo dobrze, że ta szkoła bierze to pod uwagę. Jest wada, jest to tak czasami przeszkadzający wręcz brak organizacji. W sensie nauczyciele czasami nie wiedzą, na jakie wycieczki jedziemy. Albo musimy je sobie sami organizować. A potem jest, jak sobie sami organizujemy, to potem jest dużo zamieszania, bo ktoś nie przyjdzie. No jest chaos na pewno. Kończy się szkołę, to też jest się w pewnym sensie w chaotycznym życiu, dlatego że nikt tego życia poza nami nie może nam ustawić. W systemie, w którym wszystko nam jest tak właściwie dawane, wycieczki nam są dawane, wszystko jest nam mówione, co mamy zrobić, to potem tak właściwie nie wiemy, jak się odnaleźć w normalnym życiu. Uczy nas wiele takich bardziej przydatnych życiowych umiejętności, na przykład branie odpowiedzialności za siebie. Nie bójmy się, że stracimy autorytet. Czasami poprzez stawianie muru pomiędzy nami, dzieckiem, a dorosłym, to jest to, że boimy się, że jeżeli pozwolimy więcej dziecku, to my stracimy autorytet. Nie bójmy się tego, bo nie stracimy, a będziemy mieć większy szacunek. Będą nam bardziej ufać, będą więcej nam rzeczy mówić, które powinniśmy wiedzieć i będziemy mieć lepszy kontakt. To jest bardzo, bardzo ważne. Radość świata nie zatracimy i nie zgubimy, jeżeli damy dzieciom możliwość tworzenia szkoły i środowiska, w którym się uczą. Jeżeli będą wiedziały, że się liczą, że są ważne, że mogą same wymyślić zadanie, że mogą między sobą te zadania później sprawdzić, ocenić i że mają wpływ na to, na przykład co będą robić, to nie stracą tej radości uczenia się i nie zagubią tego dziecka w sobie. Oby. Trzymamy kciuki oczywiście. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Szkoła bez schematów. Audycja popołudniowa za 5 minut, godzina 19. Nina Persson. Jeszcze przez chwilę. My animal heart's telling me to flee.